शास्त्रों का मूल वेद है तो वेद शास्त्रों का सार हुआ और वेदों के बीच में भी सार है उपनिषद भाग। उपनिषदों में 10 विशेष, उन उपनिषदों में भी विशेष सार है गीता। गीता को भी उपनिषद उपनिषद का है, इति श्रीमद् गीता उपनिषद उपनिषद उपनिषद का है। उपनिषद बहुवचन दिया है और गीता का एक वचन दिया गाड़ी गीतायाम योग शास्त्री शिक्षा संवाद सांख्योगाध्याय आज। तो गीता भी उपनिषद है और गीता में सार सार क्या है, सर्वगुयतम शब्द एक बार आया गीता में। सर्वगुयतम सबसे गोपनीय असली चीज बन गया वो है शरणागति। ये 64 का श्लोक है, 65वां सहस्रमा मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यंते प्रजाने प्रियोशी में सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। एक गीता में सार और इनमें भी दो श्लोकों में सर्वधर्मान लीजिए सार। अनेक बातें हैं, अनेक तरह के धर्म है, अभी मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मानो सार बताई। चार बता यार माम एक कम शरणम मजब मेरी एक शरण आ जा। तो शरणागति है चारों सारण बात शरणागति की, मेरी एक शरण अनन्य भाव से शरण एक ही भगवान का लेना, संसार का आश्रय नहीं रखना। आश्रय संसार का काम करो सब कुछ, मैं आश्रय एक परमात्मा का ही। मनुष्यों के अनेक आश्रय, कोई धन का आश्रय देते हैं, कोई ब्याज का मकम चलता है, कोई कहता है हमारा कुटुंब भी काम चलता है, हमारा इतना कुटुंब है, इतने आदमी है, इतना है, इतना है। सब हो, सब होते हुए भी माम एकम शरणम ब्रज, अपने हृदय में एक आश्रय भगवान का, इस सब में मुख्य है। गीता भर में भी सर्व पूजतम भूयस सबसे गोपनीय सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम ब्रज। धर्मों का त्याग है वो धर्मों का नहीं करना ये नहीं है, आश्रय नहीं रखता। मैं पुण्य करता हूँ, धर्म करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, इनसे काम हो जाएगा, नहीं। काम सब भगवान की कृपा से होगा। आश्रय केवल भगवान का, माम एकम शरणम ब्रज। ये सर्वोत्तम बात है। भाइयों से बहनों से कहना है कि अपने हृदय से भगवान के चरणों में शरण हो जाए। और सब है, बेटा है, पोता है, माँ है, बाप है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, मित्र है, अपने है, सब होते हुए सबका आदर करो, सत्कार करो, सबकी सेवा करो, परंतु आश्रय केवल भगवान का। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है वो एक पति का ही आश्रय रखती है, और सब है, सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, नंदा है, बहुत परिवार है, बेटा है, बेटी है, बहुत है, परंतु आश्रय एक पति का ही है। सीता जी से बढ़कर क्या होगा? दशरथ जी महाराज का सीता जी के हृदय में आदर जनक जी से कम नहीं था। जैसा जनक जी महाराज का आदर है उसे दशरथ जी महाराज का आदर कम नहीं था। और यहाँ तक कह दिया कि ये जनकराज नंदिनी भी रह जाए न मेरे प्राण बचते हैं, मैं सोचू मेरे राम राम लला है, राम लला बच जाते हैं, इसके रहने से प्राण बच जाए। और सीता जी स्वीकार नहीं किया, एक प्राण नाथ ही अपने को और कोई नहीं है। सब तरह से तकलीफ हुई, भगवान ने सब कह दिया मेरी बात नहीं मानोगे तो दुख पाओगे, मैं रखता हूँ माँ के लिए जा रहा हो, माँ को धीरे दो, मेरी माता के लिए रहता हूँ, चितन नहीं रही, दुख पाओ सुख पाओ दुख सुखो प्रार्थना था अपनी हो। पति प्रता रहे पति के पास यू साहिब के देख रहे दासा, भगवान का दास कैसे रहे जैसे पति प्रता पति के पास है, एक पति का आश्रय और सब है, सास है ससुर है देवर है जेठ सब सब आदर नहीं है, सबका आदर है सबकी सेवा है, परंतु सबकी सेवा है पति के पीछे, पति मुख्य है उनके पीछे, सास ससुर सबका संबंध पति के संबंध से है। इस तरह से दुनिया मात्र की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सबकी सेवा करो, परंतु केवल भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता है ऐसा विचार करके अपना कहें भगवान की शरण। और कोई नहीं है, कोई संत है कोई महात्मा है कोई तत्व ज्ञान कोई जीवन मुक्त है, कुछ नहीं, मेरे तो शरण का एक परमात्मा, माम एकम शरणम ब्रज, भगवान सबका माम एकम, माम शब्द एक दो चार थोड़ी है, भगवान तो एक ही है। माम एकम शरणम ब्रज, एक नृत होता माम शरणम ब्रज कहने का भी है, एक का मतलब अन्य ज्ञान आश्रय, केवल भगवान का आश्रय, भगवान के कारण सब नहीं सब आदरणीय सब श्रेष्ठ सब उत्तम है, परंतु आश्रय केवल एक का। सीता जी को वनवास नहीं हुआ, वनवास राम जी को हुआ, लक्ष्मण जी को सीता जी को वनवास नहीं हुआ, ये वनवास मांगा नहीं है, एक ही है राम जी ने वनवास मांगा है, लक्ष्मण जी सेवा करेंगे, लक्ष्मण जी होगा तुम ठहर जाओ यहाँ, पिताजी है व्याकुल और भरत जी घर पर नहीं है, यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है, इस बार लक्ष्मण तुम रहो। तो लक्ष्मण जी ने महाराज तन मन वचन से आपके आधीर हो, कृपा ना ने परिहरी के समय उसका त्याग करना चाहिए क्या, माँ से मिलने गए हो, माँ ने बात सुनी तुम घबरा गई, सब बातें सुन रहे लक्ष्मण ने देखा गजब हो जाएगा, माँ कह देगी तो मुझ हो जाएगी, मेरे बाप ही लक्ष्मण जी नहीं बाप बाप मामूली माँ थोड़ी लक्ष्मण जी माँ, बेटा राम जी वनवास में जाए तुम्हारा कोई काम ही नहीं, यहाँ कोई काम नहीं, हम जीवन में जा रहे तुम्हारे माँ बाप दूर साथ रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनका तुम जाओ, राम जी को दशर समझो और माम विद्धि जनका तुम जाओ, जयराज बने आए वो मेरा स्वरूप है, तेरे माँ बाप साथ है कोई बात नहीं, पुत्रवती ज्योति जग सोई रघुवर जासु, भगवान का भगत हो जाए तो उस पुत्र से ही पुत्रवती है माता, बेटे की माँ वही है जिसका बेटा भगवान का भगत हो जाए, अगर भगवान का भगत न हो तो बेटे की माँ नहीं हो, बेटे की माँ का ही प्रशंसा है संसार में, या बेटे की माँ है पुत्रवती ज्योति जुष हुई। हनुमान जी आए तो विघ्न हनुमान से बात कही तो ये आती बात आती है कि शत्रुघ्न तुम जाओ, राम जी और लक्ष्मण से मूर्छा हो गई तुम जाओ, तीसरा से भाई बात एक ही है सार कि भगवान के चरणों में शरण होना बस। कौशल्या माँ है सुमा है परंतु सुमित्रा माता ने क्या कहा, बेटे की माँ हुई है भगवान ही होगा, तो भगवान के पास नहीं मेरी माँ है और कोई नहीं। तो ये बात है सुमित्रा की, तो अपने ये सार है भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि पितृ में भगवान का आश्रय ले लो और किसी का आश्रय नहीं, कोई संत है कोई महात्मा है कोई कोई नहीं है, माम एक एक प्रभु के चरणों का आश्रय। यथा तरोल मूल निषेध देना वृक्ष के मूल में जो नैस है उसका तना उसे जितने शाखाएं छोटी शाखाएं टहनियां पुत्ते पत्ते फूल फल सब तृप्त हो जाते। यथा तरोन मूल में शेष नारे तृप्ति तस्कंद बुझो बशाखा और सर्वेन्द्रियाणी यहाँ आनंद देने से शरीर सबके पुष्ट हो जाता है। ऐसे सर्वान बच्चे देख गया एक भगवान के चरणों के शरण हो जाओ संसार बात तृप्त हो जाएगी। तेरे भगवान द्रौपदी के कहा कि भाई ला कुछ न कुछ भूखाओ भूख के फेर में तो मैंने आपको याद किया तेरे थका हुआ मेरी हंसी मछली मत करो, मैं हंसी मछली थोड़ी करती हूँ मैं भूल कर चूंगी क्या बताऊँ क्या ला बढ़ ले जाओ। मैंने कड़का अधिकार कर दिया तेरों की तृप्त होगी सब तृप्त हो गया। सब 10,000 शिष्यों के क्षेत्र दुर्वासा मामल नहीं थे सत्ता खत्म विश्वविद्यालय था उनका सब एक एक देव बात क्या भाई अगवासन मंत्र पढ़ा तो रिश्ता नहीं हो सकती धाम नहीं आज वो क्या खाएंगे भागे वहां से भगवान के भक्त अम्बरीश से मेरा काम पड़ा है ये भी भगवान के भगत है चलो भागो यहां से भाग गए। तो एक आश्रय द्रौपदी ने कोई आश्रय पड़ता तो भगवान को याद करते जो कोई काम पड़ा तो भगवान एक भगवान को 18 अक्षोणी जिसमें 11 अक्षोणी उनके अपनी 7 अक्षोणी एक अक्षोणी सेना दुर्योधन ले ले भगवान के एक तरफ मैं निशस्त्र रहूंगा शस्त्र नहीं चलाऊंगा एक तरफ मेरी अक्षोणी सेना अर्जुन को पहले मौका दिया तुम हेले तुम छोटा है दुर्योधन बड़ा है दुर्योधन भीमसेन के समान था ये बड़ा है तुम छोटा है दो पांती करनी चाहे तो उसने पांती टावर के बालक की होती छोटे की तुम पहले महाराज मैं तो निश्चित आपको भी रंग और ये शस्त्र नहीं चलाऊंगा। दुर्योधन बहुत राजी हुआ मौज हो गया आज कृष्ण को मैंने ठग लिया ऐसी बात थी आज एक अक्षोणी सेना ले रही एक मामा जी की ले ली दो अक्षोणी ले ली दो अक्षोणी लेने से दो बदगी तो चार हो गई तो चार बदगी हो गई। अर्जुन ने कहा भाई धमकाया दुर्योधन गया तब धमकाया कि मैं तेरे को मौका दिया अस्त्र शस्त्र सहित सेना एक तरफ में एक बिल शास्त्र शस्त्र चलाऊंगा ही नहीं मेरे को शस्त्रों की जरूरत नहीं है आप जा रहे हैं भाई विजय हो गई फिर राजी हुई भगवान। तो भाई शरणागति में एक परमात्मा है एक परमात्मा का आश्रय सहारा मानो सब काम करो सबकी सेवा करो सबका करो पालन पोषण सबका आश्रय भीत में केवल भगवान का केवल भगवान का आश्रय है। ये सबसे गुप्त बात है जितना साधन बताया कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग लय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग आसन योग ध्यान योग सब बताया। तो सार चीज क्या है, माम एकम शरणम भजे। तो आप लोगों से ऐसा है, अपने इतना सत्संग हुआ, रामायण हुई, गीता का पाठ हुआ, सब कुछ हुआ, और सार चीज क्या कि भगवान का शरण, फिर भगवान का आश्रय, एक अनन्य भाव से भगवान का आश्रय। सब सुनो, गीता भी सुनो, भागवत सुनो, रामायण सुनो, सब सुनो, सब आग्रह करो, निरादर नहीं किसी का भी, सबकी सेवा करो। सबकी सेवा करते हुए भी आश्रय एक भगवान का, एक आश्रो एक बल और एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम तक तुलसीदास, एक आश्रो एक बल एक आश एक विश्वास, राम श्याम घनश्याम तक तुलसीदास। पपे आई वर्षा का ही मन देता है तक तुलसीदास, एक आश है भगवान का। एक जानकार कब नहीं थे तुलसीदास जी महाराज, जानकार कब नहीं थे, पर तो जानकारी का साव सार चीज है कि बस एक आश रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास। इसे आप सब कहता है ये सब याद रखो, सब ये भीतरता से माम एकम शरणम बन जाए, एक प्रभु के चरणों का शरण। जितनी कथा हुई, जितना व्याख्यान हुआ, गीता हुई, सबका सार ये है। असली निचोड़ सबका सार गीता में सर्वभूयतम माम एकम शरणम बन जाए, केवल भगवान के चरणों का आशीर्वाद, आश्रय भगवान का है। और सबकी सेवा सभी करो, मातृ प्राणी करो, छोटे बड़े जितने सबको भगवान का स्वरूप समझो, सबके भीतर भगवान विराजमान है। सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय भगवान है, सबके सब पूजनीय है, आदरणीय है, परंतु आश्रय हमारा एक भगवान से, ये सार चीज है। सब सार खास माम एकम शरणम व्रज, अंत सर्व पाप एक दिव मोक्ष मास, तू चिंता न कर। भगवान ने ये सार बात बताई, सार भूयतम सर्व भूयतम भूय श्रोमी पर सर्व भूयतम, इसलिए होता है भगवान अत्यंत गोपनीय सार बात, असली बात माम एकम शरणम व्रज, एक भगवान के चरणों का शरण, भगवान का शरण ले जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए माम आश्रित आश्रय भगवान का। और यत्न करो, और यत्न करो, मैया संत मना पार्थ योगी जन मदाश्रय मन मदाश्रय असंशय समग्र माम यथा समुद्र जानने का मदाश्रय, आश्रय केवल भगवान, आधार केवल भगवान का। और पूछो सुनो सत्संग करो सब बातें सुनो, जैसे पति बता रहे पति के पास यू साहेब के ढीर रहे दासा, हमारी एक ही धनी एक ही उस कहा, एक आश और एक मगर एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सात सार चीजें सार हृदय आश्रय भगवान का, दृढ़ रहना है भाई, निश्चिंत रहना, निश्चिंत रहना, चिंता तो करनी, कोई चिंता हो तो भगवान को कह दिया, जो कुछ बात भगवान को कह दी, जैसे बालक के कोई बात माँ से कह देता है, बस माँ से कह दिया, राजा महाराज तो धमका दे गोदी में बैठा हुआ, समझे, माँ का ही तो बल नहीं है, ये भगवान तो सब बल है, सर्वोपरि है परमात्मा, उसके आश्रय लो बस भगवान के चरणों का आश्रय। गीता में लिखा न त्वत समोस्तभ्यधिक कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे श्रेष्ठ कौन होगा, परमात्मा के समान परमात्मा ही है, आज कोई नहीं है। इस वास्ते माम एकम शरणम व्रज, सार चीज है, सब शास्त्रों का सब ग्रंथों का सार चीज है वाम एकम शरणम भजन, सर केवल भगवान का है, सार चीज है, सार सब में सार खास निचोड़ भगवान के चरणों का आश्रय लो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर अब ही आज, आज सुधर जा, आज भी अभी अभी आज दो दिन होता है, शाम को रात्रि तक 12 बजे तक आज कहलाता है, आज सुधर, आज भी अभी अभी अभी इसी समय इसी क्षण जितने आप बैठे हो इस क्षण हो राम को नाम भगवान का भजन करो, पर भगवान का होकर करो, भगवान को पुकारते वहां से दूसरा रखो तो भगवान सुनते हैं, नहीं सुनते सुनते रहते हैं, पर एक भगवान का ही आश्रय। अमरीश के विषय में कहा जो वो बैकुंठ में गया कि महाराज मुझे सुनाओ आफत हूं, अहम भक्त पराधी, अहम भक्त पराधी हो क्या स्वतंत्र काश साधु भी दृष्ट रहे हो, भक्तिर भक्त न प्रिय, मैं भक्ति पराधीन भैया, मैं आधीन नहीं हूं, भगवान पराधीन, और स्वाधीन कौन होगा दुनिया में, स्वाधीन कौन होगा भगवान के तम भगत पराधीन है। क्यों तो ये दारागार पुत्र अनाथ वित्रिम वित्तम एवं परम हित्व मांग समझ आता, कारण बताया उसमें, कारण क्या महाराज आप शरण हो गए, मैं भगत पराधीन हूँ भाई, मेरे हाथ की बात नहीं, सुदर्शन मेरा नहीं है, सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा दिया हुआ है, अब मेरा नहीं है, अब भगवान नहीं छुड़ाया, वही सुदर्शन प्रार्थना करी अम्बरीश, वो नाभाग पुत्र है अम्बरीश ने प्रार्थना करी सुदर्शन भगवान से तो सुदर्शन छोड़ दिया। ये दारा गार पुत्रातान वित्तम प्राणम एमम और परम, दार आगार पुत्र आप तो जितने पुरुष और एमम ये लोग और परम पर लोग हित्वा मांग सब कुछ हो दिया, हित्वा मांग शरण गया था, केवल मेरे शरण हुआ वो अम्बरीश, केवल मेरे शरण हुआ एक ही बस आप एकम शरण मजे तो मांग शरण नहीं आता, कथुन तस त्यक्त उत्साह, उनके त्यागने का विचार भी कैसे कर सकता हूँ, उसके त्यागने का उत्साह भी कैसे आ रहा, मन में मांग भी कैसे हो, उसको मैं छोड़ सकता भाई जो कुछ आप भी ठीक हो सब ठीक सब सब ठीक तुम्हारे में न ले गया आश्रणों में गिरे। तब अम्बरीश ने ही प्रार्थना करी सुदर्शन से, महाराज ब्राह्मण की कृपा करो छोड़ दो, इस बात से डरे अम्बरीश बंदा भगवान का, ये पांडव भगवान के पकड़ है, नहीं तो वरदान दे चुके थे दुर्योधन को, दुर्योधन ने ऐसी सेवा भाई 12 महीना तक जिस समय में आवा उस समय मैं तैयार भोजन तैयार भोजन करो महाराज, 10,000 आदमी के मामूली पड़ी है, सुबह बनाना रसोई शाम को रसोई बनावे तब सब बिगाड़ते बड़ी तैयार, सुबह शाम आधी रात को हमारा तैयार सब भोजन करो, खुश हो गए दुर्वासा, खुश बहुत कम ही हुए, कुछ से तो दिल दे गया है प्यार बहुत राजी कब कम नहीं हुए, वरदान दिया क्या कि मैं द्रौपदी भोजन करने के बाद आप जाओ, हमारे बड़े भाई हैं और इसी समय सीधे शादी, दुर्योधन ने किया कपट कि ये सांप मर जाए और तो उपाय नहीं है, ये पांडव खत्म हो जाएंगे तो राज सदैव मैं ही करूंगा, बस ऐसे विचार करो उधर संबंध हमारा वहां जा तो पाए, हमारे बड़े भाई है उनके अतिथि आप जरूर, मैं द्रौपदी जीवने के बाद में पहले नहीं जब समझे द्रौपदी जी मिले फिर जाओ, उस दिन के लिए कुछ नहीं मिलेगा। बस थाली थी एक बल्ब बटले, उसमें भोजन बना दो तो कितने जी मां बने। अक्षय पात्र सूर्य भगवान ने दिया, एक भक्ति बनाना, एक आठ बार में एक दिन बनाना, एक दफे मैं कितने जी मां दू। सबसे पीछे भोजन करता है कौन? द्रौपदी। जो घर की मालिक होती है सबसे बाद में भोजन वो करती है। सब छोटे बड़े अतिथि दूसरे सबको सत्कार कर दिया, पीछे भोजन करती है। द्रौपदी के भोजन करने के बाद आप जाओ, अच्छी बात स्वीकार कर लिया। भागी भागी सारी करती है, भागी भागी कह भाई दुर्दशा होगी पता नहीं। ये भी भगवान पर गए याद, एक रस खा नहीं सके तृप्त हो गए। तो एक भगवान ने छोटा सा पत्ता तो छोटी सी जी निकाल दिया, यहां निकाल दी गई सब त्रिलोक दियो जिसको दे तो हूं। सुनो सुदामे दास दिया मैं देवो नहीं फेरा फिरो पचास। द्रौपदी का चीर बढ़ाया जिसमें भी कारण क्या था, एक साधु थे बूढ़े, वो स्नान करने को गए तो स्नान किया तो स्नान करने लंगोटी खुल गई बह गई। अब माइया बहुत खड़ी है ऊपर चीर पर जल भरने को आई, कांपने लग गए क्या करूंगे। द्रौपदी को पता लग गया, द्रौपदी जल भरने को गई थी, द्रौपदी को पता लग गया ये जल में खड़े हैं दुख पा रहे तो सिर पार कर गए, वो फेंका बह गया जो सिर फेंक फिर दूसरे पाठे में लपेट करके मार के फेंका वो से कपड़ा वो लंगोटी बह के मार गए। तो दिया जासू दे तू सुनो सुदामा दास, सुदामा ने दिया चावल देना पड़ेगा, कुछ कुछ देना पड़ेगा। धन दिया देव ने फेरा फेरो पचास। मैंने बढ़ायो द्रौपदी ताई बढ़ायो सीर, आर्थवान अतिथि हो दीवी सीर की लीर, सीर की लीर दिन पस्ता पड़ गया। तो मेरे को थोड़ा सा थोड़ा भगवान थोड़ा नहीं था, भगवान को पूर्ण, भगवान पूर्ण, भगवान की सब बात पूर्ण, एक कण का पूर्ण हो गया, पूर्ण पूर्ण तृप्ति मात्र दुनिया मात्र को तृप्ति करने के लिए। ये बात में भाव एकदम शरण कर दे, एक प्रभु के चरणों में शरण हो जाओ, बस सब काम हो गया सब, और कुछ नहीं करना, और अपने क्या करना है, अपने भगवान के चरणों का आश्रय लेना है। माम एकम शरणम कर दे, एक प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया बस पूर्ण हो गया। माम एकम शरणम कर दे, अहम तो सर्व पापे भी मोक्ष, सब पापों से मुक्त कर दो, तू चिंता मत कर। ये सार बात है। अर्जुन ने कह दिया साहब पहले तो कहा ना युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा, पीछे युद्ध करूंगा ये नहीं कहा, ना युद्ध से कहा था उसका वचन तो ये कह रहा था कि अब युद्ध करूंगा ये नहीं कहा, कल से वचन था हुआ आप जो कहो सो करूंगा, युद्ध की ना नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा आप जो कहो करूंगा, बस आप जो कहो वैसे ही किया। कर्ण के सामने युद्ध हुआ तो कर्ण ने कहा कि शस्त्र को जानता है, शास्त्र को जानता है, शास्त्रों की बातों को जानता है, शस्त्र को जानता है, ऐसा जानकार होकर मैं हूं नीचे खड़ा तो रुथ पे खड़ा है। कर्ण को था शाह एक गाय का, गाय मरी हाथ से माता दर्शन को गाय मर गई, तो गाय ने श्राप दिया कि तेरे शत्रु के सामने तेरा पृथ्वी जो चक्का घट घटेगी, जो अर्जुन कह रहा था चक्का दृष्टि पकड़ लिया नीचे उठकर पृथ्वी था जीव महाराज, वो उस समय बाण भगवान क्या बाण मारा बंद कर दिया। भगवान कह रहे क्या बात है, क्या मार साथ हो गया, छोड़ मार मारो। तो सर्वधर्म जी माम एक शरणम जी मारी एक शरण आ जाए बस और सब छोड़ दे। शस्त्र और शास्त्र को तू जानता है, मेरे ऊपर बाण चलाता है, तू रथ पर खड़ा है, मैं नीचे खड़ा हूँ और कुआरी बीजे में लगा हुआ हूँ, बाण छोड़ना नहीं होता। कहा उसने फेरा, फिर भगवान बोले अर्जुन क्यों बोलता, अर्जुन नहीं बोला भगवान ही बोले कि तेरे जैसे जो शास्त्र का निषिद्ध छ काम करने छ काम करने वाले हो, अग्नि देय विष देय जो क्षेत्र दार धनहार बहुत ही बकार शस्त्र गई अवैध वैध खटकार कैसे हो। अब वेदांत पारिगामी ब्राह्मण हो पर छ काम करने वाला है, छ में एक काम करने वाला उनको बिना विचार मार देना चाहिए उसको, जो ऐसे थे छह काम करने वाले छह आता ही काम किया, अग्नि दे लाकरे दिया विष दे जो भीम को विष दे दिया, अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र और जुआ खेल रही थी सब पृथ्वी हर ली थी, और दार स्त्री को दिया उसको भेज दिया, और धनहार फिर सब दिया बहुत बेकार शत्र के हिसाब में आ गया। सौ काम करने वाला छह आता ही है, ऐसा किसी देर बात तो मारने वाले पाप लेता ही नहीं। अब शास्त्र की शास्त्री बात सुन ले बता दे, चुप हो गए बोले क्या बोले बताओ, सौ काम करने वाला अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने तो बस चुप हो गया, मैं शास्त्र नहीं सुना भगवान कहने मारो मारो अरे मारो करीशिये बचनता हुआ करीशिये बचनता हुआ जो आपको कर रही करूंगा हम रे मारो रे मारो शास्त्र विरुद्ध है वृद्ध तो वृद्ध में हमें क्या करें वृद्ध है जो कुछ है व्रत कह दिया भाई आपका वसन करीशी वसन था आप जो कहोगे सही हो ये गीता होगा करीशी वसन था नष्ट हो मोह स्मृति लब्धात पद प्रसाद मैया चुका स्तोष में गत संदेह करीशी वसन था आपका वसन करूंगा। तो इस तरह से भगवान के चरण में शरण हो जाओ, एक शरण से शरण रखो भगवान का, मैं भगवान का हूँ भगवान का हूँ और कोई करवा दे भगवान का हो गया। जैसे स्त्री है इस बार तेल एक बार ही चढ़ती है, एक बार ही तेल चढ़ती है, बार बार चढ़ तो नतिया कोसो तेल है, तेल एक बार चढ़े नाता हो जो विवाद विवाद एक एक एक बात तेल चढ़ती है। ऐसे एक भगवान की चरणों हो जाए बस, दूसरे जरूरत नहीं किसी की आवश्यकता नहीं, किसी भी आवश्यकता नहीं। माँ हमें एक मुसलमान बढ़ जाए अंत सर्व पाप एक भी मोक्ष नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 1 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम